بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه فرنمونگا دا نور او دا کتاب مبین باندې بحث کړو چې نبی علیه الصلاه والسلام هغه نور دی او که بشر دی. نو که نور تی معنا اخلي نو نوری ذاتی نه دی، نوری وصفی دی. او د دې ځاینا مراد هغه قران دی، هغه رڼا ده او کتاب مبین ولا تفسیر دی. زیادا خبر او چې بریلیان بدعتیان وای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نور زکه دی چې داغه سورې نه وو. انده دې دا خبره چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام سورې نه وو، لکه څنګه چې ما او تاسو په لار باندې او ما او تاسو په سورې رواني پرانا غرمو کی دا یو خبر یاد کا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بچ کله روان وو په غرمو کې، نو الله کریم با فرشتي مقرر کړی وي، ملائکه با مقرر وي، په نبی علیه الصلاۃ والسلام به چترې نیولې وي، یو قسم لا وزر خوری کری وی فنبی علیه السلام و سلام باندی به سور کاو. نو ده نبی علیه السلام و سلام سور با نخ کاری دو زکا چی برا ملائکو سور کره و نبی علیه السلام سور با کی و رکره و نو نبی علیه السلام و سلام سور با پخپل نو ملائکی وزر خوری کری لگه یو قسم لا تا بزن بانی برا یو غط گتا دیونی ولا نستا سوره با پخپل ختم شو. نو دق وجینا نبی علیه سرات و سلام سوره بناو. دوی مدا خبرا چی دا نبی علیه سرات و سلام سوره وو لکه مسند احمد کی جل نمبر 34 صفحه کی عائشه رضی اللہ تعالی عنها فرمائی قالت فبینما انا یوما بنصف النهار یورزی د غرمی نیم ورز وازا ناستو ما یا براتو ما خوب را لراغره ما چی زنبی علیه صلات و سلام وسن راجی نوی ناسا فا اذا انا بزل رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبل نبی علیہ السلام سورے ایک دم راکارا شو نما پی نظر ولیے دو چی ما وقتل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورے را روانو دا شان پی طبقات دا ابن سعد طبقات الکبرا جلد نمبر ایک صفحہ سودا روایت فنور والفاظ سر جکر کرشوے دے سید نبی علیہ الصلات والسلام سورہ روان او ذا فراتو ما دا شانتی امام بخاری رحم الله پیرا جلد 105 نمبر صفحہ کی آغاز ذکر کئی سید نبی علیہ الصلات والسلام بعد نماز پڑھین او نماز دیگر مول سکاو نو قرات بے پکی وایو صحابہ کرام فرمائی مونږ به معلوم اول دا حرکت د گیرینا دا غدا جیری مبارکی ویختبر قیده نمون باوین چه نبی علیه السلاة و سلام آغا سور بمون گریدو لکه روستا نخو چا تا فتا نلگی فا سوری تا گوری نو دا غید وزینا آغا جیر مبارک با حرکت کی وا نو ایمون تا فتا لیده چه نبی علیه السلام فت منزه خو منز پکی وی نو دی وجنا نبی علیه صلات و سلام سور بلکل و او کنو نو غرمو کی روان ملائکو با باغا بانی سور کل دا غا سور بے اورا کلے و یهدی بی اللہ من اتبع رضوانام حدیت ورکی توفیق ورکی اللہ تعالی پر سرام آغا شاتا اتبع رضوانه آسو چتا بیدار دی درد منتی عدال تلام من اتبع رضوانه چلتای رضا منتی عدال تلا طلب کئی رضا منتی عدال تلام سبولت سلامی اولاری د سلامتیا و یخرجوهم من الظلمات الى النور راو باباسی دیو دا تیرونا رناتا بی اذنی فا حکم فل سرا حکم باد اللہ تعالی چلیگی دا اللہ رضا دیل اٹھئی دا اللہ پر رضا باندی یعنی عقیده ور سرسی او عمل هم برابری نو چی کل تا دا اللہ رضا لطولا نو سسید بتا تخیی سبول السلام علاری دا سلامتیا تا سبول السلام دا دوی مفعول لی دا یهدی بیه اللہ دا پر اول منی تبع رضوانا اغا سو چی طلب کئی دا رضا منتیا دا اللہ تعالی دویم سبول السلام علاری دا سلامتیا سمطلب یعنی دا امن والا لاری چا غدا کوپرنا دا امنی دا شر مشرکانو نا پا امن باندی ویخرجوهم من الظلمات الى النور اور او باسی دیو پری باندی دا تیرونا رناتام اغا دری حکمتنا فدی آیاتی کریمہ کی ذکر کئی اول نمبر یهدی بی اللہ توفیق ورکی اللہ تعالی تا اللہ پدی باندی اغا چاہتا چرا زمانتی آلٹائی او دویم نمبر حکمت دویم نمبر حکمت اغا دا دے چیتا تیا رونا بتارانا تر او باسی او درین نمبر ویادیهم الی صراط مستقیم او توفیق ورکی اللہ تعالی دیتا پتر عبدالعری نیغی باندی دتا نیغ الارقائی دا دری حکمتون پدی آیات کریمہ کی ذکر شو خوچی کلا تدر زامنتیاد اللہ تعالی تعلیبی اغتا لتاولا او دا لاری دا سلامتیا نو پا دکا وجبان دی با اللہ تعالی تا تنی غلار قی وَسْ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ رَدَّ شِرْكَ فِي التَّصَرُّفِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ خُبَرِ برایات کی سبول السلام یو سوال دے سبول جمع ذکر کری دا دا ولی قرآن ہو دا حق پا زائی کی ولا را ذکر کئی لغورا سبيل يا صراط مستقيم يا ولا تتبعوا السبل فاديروا لارو فسمزا فتفرق بكم تسنسبشي يا بلديك ويا هذه سبيلي دا زما سيد الاردا ندلت اولي سبل ذكر کرو سبل خو دیر لارو توي او دیر لاری اغا خود تیارو على لاری جواب علماء کرام ذکر کئی تی دی صورت کی بیان دا حیل و دا حرمت تی اغا سبول دی و ندا سلور مسلی چه مخی ذکر شوی دی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد دا شان تی سبیل پا عقیده کی پا عمالو کی پا احکامو کی نو دا اینا دیر لاری جوڑی جی نو دا طول لاری را تینگی کا احکامات خپل کا اعمال د نبی په طریقه باندې وکا نو د دې نسبت باندې وته ډېرې لارې ذکر کړې دي نو اس لقد کفر الذین فتغسرا کوبر کړوا کسانو قالو چې ویلې ان الله هو المسیح ابن مریم بشک الله تعالی هغه مسیح چې زید مریم دې وسوائی تی سوک مخلوق دا اللہ سرا کارساز گری یا متصرف گنی نصافت وورت ورکا میریگتی صاف ورت ویا چی کارساز یو اللہ دے متصرف پکارونو کی اختیار چلون کے اغا یو اللہ تالا دے نجریگتی مو سپا سپا بیان کوام نمخ کی نبی علیہ الصلات والسلام بارکی ذکر شو چی آلی کتابو تاسو تبا دیر سا کارکی او دیر سا دی چی آغا فریجی آئی کی پیدا نشت دے نستاسو دیر خبری آغا کارکی پاکی و دا خبر آمون دا چی سا علیہ الصلات والسلام دی ورطا ابن اللہ وائیو اللہ ویننا آغا ابن اللہ ندے رد د شرک په تصرف کوي خدل ته یو قید یاد کا یو خبر یاد کام کله چې د عیسی علیه السلام رفع اسماني وشوا اسمان ته برلال یهود او نصارا پدرې ډلو کې تقسیم شول یو ډلا یعقوبی ورته وای دوی ما نستوریا درې ما ملکانیا یاد کا زی بزی علیمان بیان کئی دا دل نمون اخلی پتا نئی نسره وی دا سود دی نو اول نمبر یعقوبی یاد آغی دا قید جوڑشوا چه ایسا کی اللہ حلول کرے دے او اللہ منتا بصورت دا ایسا کی را کارا شوے دے آغا اللہ بصورت ایسا تشریف راوڑو اللہ یادو باللہ اوی ویسا علیہ السلام کی اللہ حلول کرے دے عیسا علیہ السلام چې مونږ ته افکار شوی دی د الله په شکل او الله په دې حلول کړی دی یعقوبیه د دغې قایل دی دویم نمبر ډله نصوریه هغه د تثلیث د عقیدې قایل دی چې الله دریم د دریو نه دی الله په خپله مریم او مور دی دریمه ملکانیه هغې قایل دی د ابن الله چه مراد ده زیوالینا ده چا عقیده آغا حقیقتی وا چه بلکل ده ده اللہ حقیقتی زویده او ده چا عقیده ده وا ده اکثرو چه متبنا ده یو سره ده زوی خبر منی مجبورتی نو دغشان اللہ ده ایسان مجبور ده او ده آغا خبر منی العیادو بالله ده دریوانه دلی دا پا دی که جوڑی شویده نو اللہ کریم دلتا با یعقوبیه باندی رد کئی لقد کفر اللذین آبتا کی اکسرام کفر کروا کسانو قالو چویل بے ان اللہ هو المسیح ابن مریم بشک اللہ تعالی آغا مسیح زید مریم دے قل ورتویا فمن یملک من اللہ شیئا ورته وایا سوک به اختیار منشی د الله نه دسشی ان اراده کچری اراده وکي الله ایوه لیکل مسیح ابن مریم آسو آدی حلاکی مسیح چیزوید مریم دے و امہ او مرداغا و من فی الارض جمیعا آسو چی پر ازمکا کی دی ٹول نانا دا اچھا اختیار نشت دے اللہ تا اسو کم نشی و دے دے سوک رکاوٹ نشی پیدا کی دے دلتان ورشا کشمیری رحمہ اللہ ذکر کئی چی سخر اکوائی چی دا دی آیات کریمہ تعلق دا عیسیٰ دا حیات سره دے او ثابتی گی نو بیا نو کد عیسیٰ علیہ السلام دا حیات سره دے چی آغج وندے دے نو بیا با امور سر سکے او دا طول و خلق سر بسکے آغا هم ذکر کئی چی او اول عیسیٰ علیہ السلام ذکر شوئے دے بیا مور دا آغا و بیا با عظمکی چی سم رخد چی دے اگر ټول نه نه بلکې دلته اثبات د اولویت د الله دی چې الله بالکل شته او حاضر او ناظر ذات دی دا غید ثبوتوالی د پاره د آیات کریمه دی او د اولویت د الله تعالی او نفی د اولویت د عیسی او د مور او د من فی الارض دی ټولنا او پا دی که اظهار د جلالیت د باری تعالی که اللہ اراده و کی دا وجلو دا دی خلقو نو ایس صحبتی هم تا پوس و نکی و من فی الارض جمیعا و طول خلچ دی پزمک کی و لله ملک السماوات والارض او خاص دا اللہ دا پار اختیار دا برد و دخکتا وما بينهما اواسجي پمن ددي کی دي اواسجي پاسوچي پمن ددي کی دي سمر سو ددي کائنات پمن کی دي يا بر وقت دي پیار د الله سره دي کاغد ایثار سلام مردا او کایثار سلام په فل له قطول اختیارات د الله فلاس کی دي يخلق ما يشاء پیدا کوي چاله چې را دوکي فسور قصص آیت نمبر 68 کے ہم ذکر کئی وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیار اللہ ٹول مخلوقات پیدا کری دی دا اختیار دے پدی کی دبل اچھا اختیار نچلی گی نو یخلق ما یشاء پیدا کئی اغشا لے چی خوخشی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ پا ہر سیز باندی قدرت والا دے وقالت الیہود ویہودیان والنصارا او نصارا عیسائیان نحنو ابناء اللہ منگا زمنان دا اللہ تعالیٰ یا محبوبان دا اللہ تعالیٰ وحباؤ او اغزم سر من کئی دلتا وز مضمت پا یہود و نصارا او باندی او داری اتحاد چی دعوه کئی مخی ویل حیسا ابن اللہ دے وسوائی وی زمر من زمند حیسا علیہ السلام سر پیدا شوا چی مونگئی هم چی مونگا هم زامند اللہ تعالی وگردیدو حیسا علیہ السلام وی ابن اللہ دے دا اللہ بچے دے نوی مونگا دا حیسا علیہ السلام سر زمر من وکرا چی مونگم دا اللہ زامن وگردیدو کابنا شی نو ابنا پا معنا دا حقیقت بنو بنوت سره نه ده یعنی حقیقی بچه نه نه دا معنا دی ناخلی دا ابن الجزی القلبی کتاب التفسیر والا لکی چه المراد من البنوت ها هنا بنوت الحنافی والرعفا بنوت الحنانی والرعفا دا دینا مراد اغزوی والی در رحمت او در شفقت ته نمونگا محبوبان در اللہ تعالی واحد باؤو او در بی حرپی تفسیر ده یا در پار در تاکید ده چی اللہ تعالی زمون سرا دیر امینه کئی یا سوک در وی چی نحنو ابناء اللہ اے نحنو ابناء رسول اللہ چی مونگا در اللہ تعالی در رسولانو زامنیو پدغه معنا باندې محبوبان د الله تعالی یو مخی سوره بقره کی چویلی او چی لن تمسن النار الا یاما معدودا مون بیا سوره دی ورسلی نور با ورطا منگنزو یا دایویلیو لید خل الجنت الا من کان هودل او نصارا جنت تبا نداخلیگی مگر نصارا او یهودیان نو با دی نسبت باندی وی مونگا دا لاما بوبانیو قل ورطوایا اے حبیبام فلی ما یعذبو کم ولی تاسو تا عذاب در کئی بی ذنوبی کم پا سبب دا گناون استاسو باندی دلتا معالم تنزیل والا علاما بغوی رحمه اللہ یو نکتری کی جدی دا ابناء اللہ و روایو دا مولانا ابراہیم رحمه اللہ غنلی کی معالم تنزیل والا وجدو فی التورات دیو پا تورات کی و قبر مندلیو چغدا مسلوا چبناء اخباری اے زمادا علمانو زامنو بچو نو دے ظالمانو تحریفو کو آغین دا جوکلو یا بناو ابکاری فمانا دا بکرشون اے زما دا پیغلو اولادا العیادو باللہ تحریفو کو پر زمونگا مین دی دا اللہ تعالی پیغلی دی نو دے وجنا مونگا دا اللہ بچیانیو دا تحریفات اقبل زانا جوڑ کریو نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائے قل ورطوایا فلیم یعذبکم نولیتا ستا بی عذاب درکی اللہ تعالیٰ بی ذنوبکم فسبب دگناون استاسو باندی عذاب سو اقفل نکت دیورا لارانو مشارانو تاورا خالیپا ورد اخکار کهو شادوگان او بندران تی جول شو نولیتا سو آغیر نشرمی گئی کتاسو زانت محبوبان دا اللہ تعالیٰ وائی نو ولی تاسو لدا سزا بے در کرشوام بل انتم بشر ممن خلق بلکی ای تاسو بندگان دا وچانا چی اللہ تعالی پیدا کریئی یا وقت بردا چی تاسو بندگان دا اللہ تعالی کزان خیستا کوئی کزان اللہ تا محبوبان کوئی نو پا یو خبر باندی چی تاسو بندگان یی دا اللہ تعالی پیدایشی اللہ پیدا کریی نو پا دقا وجہ باندی تاسو آغا وروالی محبوبوالی حاصل اولی شی ورنا نور تاسو لسا محبوبوالی نشت دے تفسیر خطیب شرمینی آغالی کی چی قائدہ و دستور خدا دے چی موحب و محبوب لسزا نور کئی لچاجی سو خواکی نوا آغا لسزا نور کئی نو هر کل چستاسو دا عقیدہ درست دا نو تاسو لولی بیا سزا درکلشو تاسو پا گناہ انو باندی چی تاسو آغا بندران و شادوگان وگر دید لئی نو که تاسو حق پرست دی نو ولی با تاسو نا شادوگان جوڑی دی ورطوایا فلیم یعذبکم ولی تاسو تا سزا در کل اللہ تعالی بی ذنوبکم فسبب دا گناون استاسو باندی بل انتم بلکی ایتاسو بشر بندگان ممن خلقا دا غچانا تی پیدا کری اللہ یغفر لمن یشاء بخنکی چاہتے جی پخشی چاہتو بویست اللہ و تمافیت کی ویعذب من یشاء او عذاور کی چاہتے جی پخشی وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لر اختیار دبر و لفتت دے وما بینہما آسج پمیندری کلی ویلیہ المسیر عدی اللہ تا ورگر جیدلی بیا یادی بی اللہ توفیق ورکی پریباندی اللہ تعالی من اتبع رضوانہ آسو چلتی رضا منتیاد اللہ سبول السلامی اولاری دلاری دسلامتیا ویخری جو ہم من الظلماتی اور اوباسی دیو لرا داتی ارونا ایلن نوری رنا دا توییتا بیزنی ہی فقل حکم سرا ویاجیم او توفیق ورکی دیوتا الاسرات مستقیم پا تردلاری نیوی باندی لقد كفر الذين فتاكفر كفر كلوا كسانو چه کافران دي قالوا الوه ان الله هو المسيح ابن مريم بشك الله عيسى بشك الله تعالى اغه مسيح ابن مريم دي قل ورتو ايام فمن يملك من الله شيئا سوء دي چه اختیار بغالی دلانا دستشی این ارادا کالا ارادا وکری ایوه لیکل مسیح ابن مریم چه حلاکی ایسا چه زوید مریم ده و امه و مرد و ملک الارد جمیع او طولا سو چه غفظ مگا کری و ملک الارد سو چه غفظ مگا کری جمیعا طول وللله ملك السماوات والارض خاص الله لرا اختیار دا بر او دقت ده و ما بينهما شفم اندری کری اخلق ما یشاء پیدا کئی چالے جخو غشی اللہ فرشد بانی قدرت والا دے وقالت اليهود والنصارى یهود نصارى و اینان و ابناء اللہ مونگا محبوبان دا اللہ تعالی و احباؤه و غزم سرمین کئی قل ورتو آیا فلیم یعذبوکم ونیتا سلع زعب در کئی بی ذنوبیکم فسبب دا گناہون استاسو باندی بل انتم بلکی ایتاسو بشر بندگان ممن خلقا دا غچانا چی پیدا کریئی یغفر لمن یشاء بخنا کئی چاہتے چی خوخشی ویعذب من یشاء سزا ورکی چاہتے چی خوخشی وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لر اختیار دا اسمانون لزمکو دے وما بینهما جبل من در دوانو کری ویلیه المسیر او دی اللہ تورتگ دے.